Flor pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Tłumy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś 80. rocznica wybuchu walk. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Amerykańska gwiazda w Polsce. Wieczorem pierwszy z trzech koncertów Taylor Swift. Chcą poznać historię Powstania Warszawskiego i jego uczestników. Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzają dziś mieszkańcy stolicy oraz turyści z Polski i ze świata. Nie odstrasza ich długa kolejka do wejścia. Jak dzisiaj w muzeum świętowana jest 80. rocznica wybuchu powstania, o tym Katarzyna Ingram. 1 sierpnia to co roku wyjątkowy dzień dla Muzeum Powstania Warszawskiego, które cieszy się wtedy szczególnym zainteresowaniem. W długiej kolejce do wejścia można spotkać osoby, które przyjechały tu z całej Polski i z zagranicy. Moi rozmówcy, którzy stali w tej kolejce, mówili mi, że odwiedziny w tym miejscu 1 sierpnia to dla nich duże przeżycie. Jesteśmy już blisko, więc się cieszymy, że zaraz wejdziemy. Chcieliśmy pokazać Muzeum Powstania Warszawskiego dzieciom. To dla nas ważne, dlatego że też się dużo o tym na zbiórkach uczymy i teraz mogliśmy właśnie zobaczyć, jak to wyglądało. Wśród gości muzeum dziś rano byli premier Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Premier zapowiedział, że rząd przeznaczy 100 milionów złotych na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego. Tuż przed godziną 14 przyjechał tu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Oddał hołd powstańcom przed murem pamięci. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Kolejni zatrzymani w śledztwie w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To była zastępczyni dyrektora centrum Hanna S. oraz dwóch przedsiębiorców. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Hanna S. dodatkowo zarzut przyjęcia co najmniej 600 tysięcy złotych łapówek, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Przyjmowała ona również przedmioty luksusowe, pobyty w hotelach. Jej działalność przestępcza polegała na tym, że ona wpływała na osoby jej podległe służbowo, jak również na członków komitetów inwestycyjnych decydujących o przyznaniu przez NCBR grantów pochodzących ze środków pieniężnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty, które były de facto projektami fikcyjnymi. Śledztwo w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prokuratura wszczęła w marcu po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. A błąd techniczny systemu PKO BP zidentyfikowany. W jego wyniku na rachunkach niewielkiej części klientów doszło do nieprawidłowego naliczenia prowizji, wyjaśnia dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Joanna Błaszczyk. Problem został szybko przez bank zidentyfikowany. Salda klientów zostały skorygowane. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy wszystkich klientów, których ta sytuacja dotknęła. PKO BP to największy bank w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. A została już tylko walka o olimpijski brąz. Iga Świątek przegrała z Chinką w półfinale w Paryżu. Jak się to stało? Pytamy Dariusza Urbanowicza, który śledził ten pojedynek w Paryżu. Halo Darek, słyszymy się? Jestem, przepraszam, tutaj zamieszanie, bo dużo się dzieje po tym meczu. Iga Świątek nie będzie mistrzynią olimpijską w Paryżu, nie będzie też wicemistrzynią olimpijską, albowiem przegrała z Chinką Qin Wenzheng w dwóch setach. Pierwszy gładko przegrany, zaledwie dwa gemy ugrane przez reprezentantkę Polski. W drugi zaczęła bojowo. Cztery pierwsze gemy. Wydawało się, że pójdzie gładko, no ale potem to Chinka wzięła się do roboty, odrobiła straty. Zrobiło się remisowo 4-4. Potem 5-4 dla Polki i wyrównanie Chinki. Potem jeszcze dwa wygrane gemy przez Chinkę. Zakończyło się asem. Iga kwestionowała, czy nie było autu, ale okazało się, że sędzia dopatrzyła się tego, że piłka była w korcie. Zatem Iga jutro zagra o brązowy medal, co nie jest takie oczywiste w turniejach tenisowych. Po prostu gra się tylko finał, nie ma tych małych finałów o brąz. Jutro w południe mecz o brąz, a z kim to się okaże dzisiaj wieczorem po drugim półfinale turnieju żeńskiego singla. Z Paryża Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Czterokrotna zdobywczyni Grammy za album roku, rekordzistka list przebojów, miliarderka i człowiek roku magazynu Time. Amerykańska gwiazda Taylor Swift wystąpi w Warszawie. Na jeden z trzech zaplanowanych koncertów wybiera się Victoria. Nie mogę się doczekać widowiska, że będę brała udział w wydarzeniu, które bije rekordy. Mam outfit naszykowany, mam kilka bransoletek, tak zwanych przyjaźni, którymi mam nadzieję się wymienić z innymi fanami. One polegają na tym po prostu, że są robione najczęściej własnoręcznie z koralików i z literek. Słowa układają się w tytuły piosenek Taylor, w tytuły albumów, w takie rzeczy związane ogólnie z nią, jak na przykład jej data urodzenia, tego typu rzeczy. W koncertach może wziąć udział nawet 240 tysięcy fanów. Bilety dawno wyprzedane, zainteresowanie lotami do Warszawy w dniach występów Taylor wzrosło o 339%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na Dolnym Śląsku 31 stopni, w centrum 28, nad samym morzem około 20. Za to nad morzem, na Mazurach i w centrum pogodniej bez deszczu. Na południu może nie tylko padać, ale też zagrzmi. Miejscami grata, burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do 15 i właśnie do 15 zbieramy Państwa muzyczne propozycje. Żeby pojawiły się na antenie, trzeba do nas napisać na adres ukf@polskieradio.pl albo zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Witam wszystkich z okazji dzisiejszej rocznicy powstania. Prosiłbym o piosenkę Lao Tse, Stare Miasto. Dziękuję. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy. Polacy. Polacy. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala. Miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Thank you. naprzód stare miasto. Jest 100 tysięcy dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd, do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha, nie słucha, nie słucha, nie. Dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy. Laocze i Stare Miasto w Muzycznej Poczcie UKF. No, dzisiaj zgłaszają Państwo wiele propozycji związanych właśnie z rocznicą Powstania Warszawskiego, bardzo okrągłą, bo 80. UKF@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, 22 i 7 trójek to natomiast nasz numer telefonu. Rafał Wodziński czeka i odbiera te telefony z muzycznymi propozycjami, niecierpliwie na nie czekamy. A ja znowu zerkam właśnie na maila, pisze do nas pani Marta, z dedykacją dla mojego męża Marka i wszystkich słuchaczy czy trójki w ten deszczowy dzień na południu Polski. Muse Resistance.

To chyba jeden z najbardziej znanych utworów Tomka Lipińskiego, Nie pytaj mnie. Dziękujemy za tę propozycję bardzo serdecznie. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, ukf@polskieradio.pl to natomiast nasz adres mailowy i tam warto kierować swoje muzyczne propozycje. Na dziś jeszcze do 15 zbieramy je specjalnie dla Państwa. Pisze do nas pan Hubert. Dzień dobry, chciałbym zadedykować żonie Agnieszce piosenkę Kult 6 lat później przed wspólnym wyjazdem na koncert w Kazimierzu Dolnym oraz pozdrowić wszystkich słuchaczy, jak i całą ekipę radiowej Trójki. Dziękujemy bardzo serdecznie za pozdrowienia. No i gramy, bo to jest naprawdę piękny utwór. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy, ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości, czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno.

Każdy, kto oglądał ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich, spodziewał się występów Lady Gagi czy Celine Dion, ale nie spodziewał się widoku Marii Antoniny ze ściętą głową śpiewającą XIX-wieczne francuskie hymny rewolucyjne w akompaniamencie metalowej grupy Gojira. To występ, który nadal podlega internetowej dyskusji, u niektórych wzbudził zachwyt, a u innych zgorszenie. Warto jednak zaznaczyć, że całe wydarzenie nawiązywało do historii Francji z naciskiem na zjawiska społeczne, polityczne czy kulturalne. Pierwszy raz w historii Igrzysk Olimpijskich zaproszono zespół metalowy, zatem śmiało można powiedzieć, że występ francuskiego zespołu Gojira zalicza się do jednych z ważniejszych momentów dla tego gatunku, o czym mówi Ania Lalka, nasza redakcyjna koleżanka i twórczyni cyfrowa. Wszystkiemu towarzyszyła naprawdę bogata oprawa wizualna. Muzycy występowali ze specjalnych platform na budynku francuskiego sądu kasacyjnego. Wokół buchał ogień, było też dużo przebrań nawiązujących właśnie do francuskiej historii. Sam muzyk tego zespołu mówił, że to był bardzo krwawy czas francuskiej historii i uważa, że to niesamowicie koresponduje z tym metalowym klimatem. Zespół wykonał francuską pieśń rewolucyjną Ach Saira wspólnie ze śpiewaczką operową Mariną Viotti. Jak wiemy, różne gatunki wracają po latach do swojej świetności. Wydaje mi się, że właśnie metal i muzyka mocna gitarowa dobrze koresponduje też z jakimiś zjawiskami społecznymi. Takim mocnym zdenerwowaniem systemem, co zresztą też właśnie pokazują te rewolucyjne motywy na olimpiadzie. Metal i te mocniejsze brzmienia gitarowe będą coraz częściej słyszane. Mam nadzieję, że to się właśnie też dokona między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dużo mówi się o tym, że czemu właściwie Metallica nie miałaby otworzyć na przykład jakiegoś wielkiego wydarzenia sportowego. Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe do zobaczenia w przyszłości. Na ceremonii otwarcia nie zabrakło także międzynarodowych gwiazd. Lady Gaga pojawiła się nad sekwaną i wykonała piosenkę Montre Complime, której autorką jest już nieżyjąca ikona francuskiej rewi Zizi Jean-Marie. C'est très malin. Viens dans les mains. Tout dans le coude. Po raz pierwszy aktorka wykonała tę piosenkę w 1961 roku w londyńskim Alhambra Theatre, ubrana całkowicie na czarno w gronie 12 mężczyzn, niosących za nią wachlarze z różowych piór. Montre Complime był numerem popisowym Jean-Marie, który wykonywała niejednokrotnie w swojej karierze. Bonsoir, bienvenue à Paris. Gaga postanowiła odtworzyć inscenizację tancerzy i aktorki z tamtych czasów. To także ważny moment dla Gagi, która przygotowuje się do wydania na jesieni swojego 7. studyjnego albumu i kolejnego filmowego hitu, gdzie u boku Joaquina Phoenixa wcieli się w rolę Harley Quinn w musicalowej drugiej części Jokera. Artystka zatem nie tylko w wielkim stylu powraca do nagłówków gazet i wszystkich magazynów muzycznych, ale także podkreśla swoją wszechstronność i odnalezienie się niemalże w każdym muzycznym stylu, a rewiowy popis nad sekwaną jest tego dowodem. No i nie możemy zapomnieć o polskim akcencie. Jakub Józef Orliński, polski tenor, który w swoim występie odniósł się do nowej dyscypliny sportowej, która debiutuje na Igrzyskach Olimpijskich. Mowa oczywiście o breakingu. Tańcząc, wykonał barokowy utwór Zamorskie Zaloty Jeana Philippa Rameau. To utwór, którego tematem jest miłość. Przegnana z Europy, wędruje po innych kontynentach, ścigana przez boga wojny Marsa. Ostatecznie Mars zostaje pokonany, a pokój i miłość znowu goszczą w Europie. Według Rogera Parkera, angielskiego muzykologa, Orliński jest jednym z lepszych głosów na współczesnej scenie. Już teraz przez niektórych internautów nazywany jest operowym Justinem Timberlake'iem. Jego występ otwiera dyskusję dotyczącą tego, jak dzisiaj powinna być przedstawiana i interpretowana muzyka poważna. Iść w kierunku współczesności, w nowym stylu, ale zachowując ducha dawnych czasów. Un jour, la vie t'arracha moi. W finale występ, który był zapowiadany i długo wyczekiwany. Céline Dion po prawie 4-letniej przerwie od koncertowania zaśpiewała piosenkę Edith Piaf, hymn do miłości, prosto z wieży Eiffla. Było to odniesienie nie tylko do muzycznej przyszłości Francji, w końcu Edith Piaf to legenda francuskiej piosenki, ale także do Paryża, miasta miłości. Jej występ możemy również odczytywać jako opowieść o niezłomności, tęsknocie i ogromnym pragnieniu spotkania, mimo przeszkód, jakie stanowi jej choroba, a także miłości do śpiewania i przeżywania igrzysk nie tylko sportowcami, ale także kibicami. Bardzo dużo artystów zostało zaangażowanych w ceremonię otwarcia, również tych, o których dzisiaj już nie zdążymy powiedzieć, ale są warci uwagi. No, między innymi Pharrell Williams czy Snoop Dogg, którzy nieśli znicz olimpijski. Jest to znaczący gest Francji, która nie ograniczyła się jedynie do rodzimych wykonawców, by ceremonia była międzynarodowa. Tak jak międzynarodowe są igrzyska, jednocząc wszystkich, nie tylko przez sport, ale również przez sztukę. O muzyce i artystach, którzy uświetnili ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich, opowiadała Gosia Jakubowska. Kolejny odcinek cyklu Mówię o muzyce w czwartek o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania. A tymczasem wracamy do Państwa propozycji. ukf@polskieradio.pl. Raz jeszcze przypominam nasz adres mailowy. I tymczasem sprawdzam, co słychać pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Z tego, co widzę i słyszę, mała wycieczka w czasie. Dzień dobry Państwu, Kazimierz z tej strony, w słuchawkach na uszach i jadący na trasie. Chciałbym prosić o utwór zespołu Emerson, Lake & Palmer. Młodzi pewnie nie wiedzą, co to jest i kto to jest, a to wspaniały zespół lat 70. Utwór From the Beginning. Dedykuję wszystkim tym, którzy pamiętają tamte czasy. Dziękuję. Thank you. From the Beginning, Emerson, Lake and Palmer. Pan Kazimierz mówi, że młodzi nie znają. No, proszę nas tutaj nie wykluczać. Ale oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy za ten utwór. Skoro była propozycja telefoniczna, to jeszcze sprawdzam te mailowe. Tym razem wiadomość od pana Grzegorza, który prosi o piosenkę dla Emilii. Weezer, Pork and Beans. Ewentualnie inną tej kapeli. No, skoro jest pozwolenie na inną, to skorzystam, bo faktycznie Pork and Beans nam się gdzieś zapodziało. Ale wybrzmi nam Buddy Holly. Oczywiście Weezera. Buddy Holly i Weezer w programie trzecim. Od Grzegorza dla Emilii. Mam nadzieję, że wywołało to uśmiech na twarzy. No to teraz uśmiechów będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Dzień dobry. Mam na imię Pola. Ja Maja. A ja Teo. I chcielibyśmy poprosić o piosenkę Mysłowic Długość Dźwięku Samotności. Już nam Mysłowic dzisiaj wybrzmiewał, ale nie była to Długość Dźwięku Samotności. Poza tym ja nie mogę przejść wobec takiej prośby, obojętnie. No to słuchamy. Yeah.

Moloko od Magdy dla koleżanek z pracy. Myślę, że przy takich dźwiękach pracuje się dużo bardziej efektywnie. Forevermore to za nami. A na zakończenie dzisiejszej muzycznej poczty UKF gwiazda tegorocznego OFA i kolejna muzyczna ikona Grace Jones. Tymczasem my dziękujemy za to spotkanie. Rafał Wodziński odbierał telefony, Maciek Załęcki zasiadał za konsoletą, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy Państwu dobrego dnia. A na koniec, tak jak wspomniałam, Grace Jones, Pull Up to the Bumper. Autopromocja. Dziś mija 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętamy. Od 16 do 19 będziemy w Muzeum Powstania. Zapraszamy na spacer miejscami pamięci. O uczestniczkach Powstania Warszawskiego opowiemy w specjalnym wydaniu Klubu Trójki, na które zapraszają o 20 Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dzień zakończymy rozmową Krzysztofa Łoniewskiego z uczestnikiem tamtego zrywu, panem Zbigniewem Grochowskim, w audycji Ludzie, kilka minut po 23. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.